Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już wtorek, 27 stycznia, wybiła północ. Małgorzata Spór, zapraszam na serwis Trójki. Wielkie uroczystości w Oświęcimiu. 70 lat temu wyzwolono obóz Auschwitz-Birkenau, gdzie naziści zabili ponad milion ludzi. Będą negocjacje w Berlinie. Po spotkaniu z minister transportu nasi przewoźnicy mówią o nadziei w sprawie płacy minimalnej w Niemczech. Dronem, który rozbił się w ogrodzie Białego Domu, bawił się urzędnik, choć to nielegalne. Według służb zagrożenia dla mieszkańców nie było. Około 300 byłych więźniów weźmie udział w uroczystościach rocznicowych w byłym obozie Auschwitz-Birkenau. Dziś mija 70 lat od wyzwolenia obozu, w którym naziści zamordowali ponad milion ludzi, głównie Żydów, ale także Polaków, Romów i radzieckich jeńców wojennych. W uroczystościach wezmą udział delegacje z 42 państw. Do Oświęcimia przyjedzie m.in. 12 prezydentów, m.in. Francji, Niemiec i Ukrainy. Wczoraj z Żydami ocalałymi z nazistowskiego pogromu spotkał się w Krakowie Steven Spielberg, reżyser Oscar filmu Lista Schindlera. Spotkanie zorganizowała prowadzona przez niego Fundacja Shoah. O szczegółach z Krakowa Wojciech Cegielski. Steven Spielberg podkreślił, że Żydzi i inne grupy na świecie muszą obecnie mierzyć się z antysemityzmem, radykalnym ekstremizmem i fanatykami religijnymi. I dlatego uroczystości w Auschwitz powinny stać się zbiorowym sumieniem wszystkich pokoleń. It means preserving places like Auschwitz. Chodzi o zachowywanie takich miejsc jak Auschwitz, aby ludzie już na zawsze mogli zobaczyć na własne oczy, jak ideologie nienawiści mogą stać się osią mordu. Z kolei prezes Światowego Kongresu Żydów Ronald Lauder podkreślał w Krakowie, że Żydzi, którzy przeżyli Holokaust, powinni stać się wzorcem dla ludzkości. We can never understand. Nigdy nie zrozumiemy tego, co przeszliście tutaj, co zmuszeni byliście przetrwać. Możemy się domyślać, ale tylko wy znacie straszliwą prawdę. Ale wiemy coś innego. To, jak żyliście po wyzwoleniu, jest dla nas ważną lekcją ludzkiej godności. Z Krakowa Wojciech Cegielski, Polskie Radio. Niemiecka płaca minimalna z morą polskich przewoźników. Wczoraj ich przedstawiciele rozmawiali o tym z minister infrastruktury i rozwoju Marią Wasiak. Liczą na interwencję i rządu, i Komisji Europejskiej, bo nie tylko Polacy krytykują władze w Berlinie. Przewoźnicy po zakończeniu rozmów mówili, że mają trochę więcej nadziei, ale obaw wcale nie ubyło. Przepisy u naszego zachodniego sąsiada weszły w życie 1 stycznia. Teoretycznie polskie firmy transportowe, których kierowcy pracują na terenie Niemiec, powinny im płacić stawkę 8,5 euro za godzinę. Ale zdaniem Jana Buczka ze Związku Przewoźników to niedopuszczalna sytuacja. My nie zatrudniamy tych pracowników na terenie Niemiec. Oni wykonują pracę zgodnie z innymi przepisami. Przedstawiciele Ministerstwa Infrastruktury i Rozwoju zapowiadają negocjacje ze stroną niemiecką. By przedstawiła konkretne wyjaśnienie co do tego, w jaki sposób ustawa o niemieckiej płacy minimalnej ma być stosowana wobec polskich przewoźników. Rzecznik resortu Piotr Popa mówi, że najważniejszy będzie kształt przepisów wykonawczych do niemieckiej ustawy, a strona polska będzie chciała, by nie uwzględniały one w niemieckiej płacy minimalnej polskich przewoźników. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. Rosja nie ma nic przeciwko budowie pomnika ofiar katastrofy smoleńskiej. Tamtejszy minister kultury twierdzi, że jedyną przeszkodą jest wielkość zaprojektowanego obelisku. Wystarczy zmienić parametry i będzie można rozpoczynać budowę, usłyszał nasz korespondent Maciej Jastrzębski. Szef rosyjskiego resortu kultury nie wie, dlaczego strona polska do tej pory nie zareagowała na uwagi zgłoszone przez Moskwę. Jak tłumaczy, Warszawa już dawno została powiadomiona o zastrzeżeniach dotyczących budowy pomnika ofiar katastrofy lotniczej z 10 kwietnia 2010 roku. Tam historia dość prosta, my ze swojej strony wszystko podgotowili. Historia jest bardzo prosta. Myśmy wszystko przygotowali, ale projekt zakładał budowę niezwykle długiej granitowej ściany, której z czysto technicznych powodów nie da się tam umieścić. Po prostu technicznie zrobić w tym mieście. Władimir Medyński dodał, że gdy tylko Warszawa dostarczy nowy, zmieniony projekt, zostanie on natychmiast rozpatrzony i zatwierdzony. Rosyjski polityk podkreślił, że ze strony Moskwy nie ma żadnych problemów i w obecnej chwili piłka znajduje się po stronie polskiej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Dron, który ubiegłej nocy rozbił się na terenie Białego Domu, wleciał tam prawdopodobnie przez przypadek. Tak przynajmniej twierdzi jego właściciel zatrzymany przez Secret Service. Dziennik New York Times, powołując się na siły bezpieczeństwa, podał, że chodzi o amerykańskiego urzędnika i że bawił się on urządzeniem, choć to w Waszyngtonie nielegalne. Zdalnie sterowany pojazd wleciał do południowego ogrodu Białego Domu o 3 w nocy i uderzył w znajdujące się tam drzewo. Niewielka maszyna o średnicy 60 cm została zlokalizowana przez Secret Service. Właściciel drona nie został jednak ujęty. Nie wiadomo było, jakie były jego intencje. Gdy amerykańskie media nagłośniły sprawę, do służb ochrony amerykańskiego rządu zadzwonił mężczyzna, który poinformował, że pojazd należy do niego. Tłumaczył, że zdalnie sterowany kwadrokopter, czyli helikopter z czterema wirnikami nośnymi, kupił w sklepie i bawił się nim na dużym, otwartym placu przylegającym od południa do siedziby amerykańskiego prezydenta. Secret Service twierdzi, że mężczyzna współpracuje z prowadzącymi śledztwo i że na tym etapie nie ma powodu, by mu nie wierzyć. Nie jest jednak jasne, dlaczego bawił się dronem o 3 w nocy. Podczas incydentu nie było zagrożenia dla Baracka Obamy i jego żony Michelle, ponieważ oboje przebywają z wizytą państwową w Indiach. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. W nocy niemal w całym kraju ma padać śnieg, tylko na zachodzie deszcz ze śniegiem od minus 11 stopni na Podhalu do minus 6 w centrum i zera na zachodzie. W ciągu dnia w centrum i na wschodzie opady śniegu. Na zachodzie deszcz lub marznący deszcz ze śniegiem. Synoptycy nie wykluczają też rozpogodzeń od minus 1 stopnia w Augustowie do plus 3 we Wrocławiu. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. Definitely no lie. Dzień dobry, dobry wieczór. Rozpoczynamy nasze spotkanie w programie PS. Pani Szydłowska, czyli ja, na stanowisku. Także oczywiście działają nasze formy komunikacji. Strona polskieradio.pl/trójka i widać nas na Facebooku PS Gra. Debiut to ta płyta, która przed chwilą wybrzmiała, a z niej nagranie, które chyba wszystkim kojarzy się z Björk, Human Behavior. I to właśnie Björk i te jej wybory ludzkie będą głównym wątkiem, głównym tematem naszego dzisiejszego spotkania. Płyta Vulnicura nadal gra w moich uszach i myślę, że wiele osób właśnie zaczyna swoją przygodę z tym albumem. Zatem zacznijmy i my. Rok 1993, płyta debiut, druga studyjna płyta artystki i rok 2015, Vulnicura. Płyta dziewiąta i dziewiąte nagranie z tego albumu. Every time A do utworu Quicksand dołączyłam zremiksowaną przez Goldiego wersję piosenki Isabel's Lonely Heart. To nagranie pochodzi z albumu Post, który Björk wydała w roku 1995. Björk dzisiaj rozdaje karty. Za jej sprawą spotkamy się z artystami, których muzyka nie jest zawsze przyjemna, czy też nie służy wyłącznie do tego, aby się relaksować. Ale myślę, że aby zrozumieć to, co zdarzyło się na najnowszej płycie artystki, warto poznać także muzykę tych, z którymi współpracuje. I to nie tylko przy ostatniej płycie, ale na przykład współpracuje dając swój głos. Tak zdarzyło się całkiem niedawno, w czerwcu 2014 roku, w przypadku zespołu Death Grips. Uwaga, to będzie mocne. Dollars, pull the slot, strip my hollers, buy a yacht, one for all for naught, denial pays placebo bot, I K-Zap slap a wrist o'clock, traffickers of perma-stock, then catwalk backwards out the box, through holes in my dirty socks, scarecrow dialect dispatch, on that shit, commando mix, bad moxie, subwoofer-ish, junkie maxi moonbalik, feng shui like fucks in a spliff, and purified conduct, ionosphere are mucked, byproduct deluxe. I'm a bullshitter, I'm a shitty stripper, I'm a silhouette lifter, I'm a struck talk off kilter, I'm a bent bewildered, I'm a fucking downer, I'm a binge thinner, I'm a big dipper, I'm a bullshitter, I'm a shitty stripper, I'm a silhouette lifter, I'm a struck talk off kilter, I'm a bent bewildered, I'm a fucking downer, I'm a binge thinner, I'm a big dipper, I'm a... Big Dipper, Big Dipper, Big Dipper, Big Dipper, Big Dipper. Human Iser, conscience wiper, hypno taser, real tired, Ursa major, significance minor, Mino filter, sorta on ice. I'm my Godzilla's epoxy primer. I can't feel your ego shiner. I'm a bio of sickle, shivers, hypocritic. I'm a bullshitter, I'm a shitty stripper, I'm a silhouette lifter, I'm a struck talk off kilter, I'm a bent bewildered, I'm a fucking downer, I'm a binge thinner, I'm a big dipper, I'm a big dipper, big dipper. It's my pyre, agoraphobe, if I want to afford to be consumed. This pyre's my costume, get too close, it'll lick you like it likes you, cause it loathes you even more than I do. We'll be right back. Cross my palm like blind cross etching. Palm mummified, caught mirror filming. Bronze my palm now, all brown palm now. This is some medium, won't come near me. Treat me like a media, she scares me. My pony, now Billy, not really. My pony, now Billy, not really. Yo, boy, yo. Billy, Billy, not really, yo. Whoa, yo, boy, yo. Billy, Billy, not really, yo. Boy, yo, amnesia, yo, boy, yo. Billy, Billy, not really, yo. Whoa, yo, boy, yo. Billy, Billy, not really, yo. Boy, yo, amnesia. Oh, why me, why me? Oh, I mean, oh, my me. Don't see why I need all these hairs, can't stand by these. Oh, why me, why me? Oh, I mean, oh, my me. Don't see why I need all these hairs, can't stand by these. Every movement after sudden movement, deja vu abductee, sucky, sucky, sticky, psyche touching, so many sensory, dripping, dripping, dripping, splashing, splashing, happening, already, now Billy, not really. Oh, why me, oh, I mean, oh, my me, don't see why I need, oh, these hands can't stand by me, my pony, now Billy, not really, yo, boy, yo, oh, Billy, not really, my pony, now Billy, not really. Amnesia, yo, boy, yo. Billy, Billy, not really, yo. Whoa, yo, boy, yo. Billy, Billy, not really, yo, boy, yo, amnesia. I'm a tsunami feral, get barreled in other worlds. No handed sea of pearls, buried in frozen cherry curls. I'm a Herzog shooting solitaire. Tear no hands, Savoy Nova shocker glare. Zulu somnambulist slayer, flick of my wrist, ooh shit. Ooh, ah, ooh shit. Phantom licks, crude licks, I'm an island exclusive. Flick of my wrist, ooh shit. Ooh, ah, ooh shit. Flick of my wrist, oh shit. Ah, oh, I'm not shit. Experience. dwa utwory z albumu, który zatytułowany jest bardzo uroczo, Niggas on the Moon. I jest tak naprawdę jedną drugą dwupłytowej płyty, która w całości ma się ukazać na dniach. Death Grips, jeżeli ktoś widział kiedykolwiek na żywo, zrozumie, to są maszyny, a nie ludzie. A jeżeli ktoś nigdy nie widział, jak taka muzyka może być prezentowana na żywo, to zapewniam, że zarówno MC tak szybko potrafi na żywo wypowiadać swoje kwestie, jak i bębniarz potrafi na żywo w tym tempie korzystać ze swojego instrumentu. Jest to coś naprawdę imponującego. No dobrze, to była tak zwana przygoda ognista. No i widać, że Björk, wybierając artystów, z którymi chce współpracować, raczej unika szarości czy niejakości. Wybiera tych, którzy mają naprawdę określone charaktery i określony gust. To może teraz coś mniej gwałtownego, ale także będzie to forma eksperymentalna, bo cała płyta Medulla była takim eksperymentem. Posłuchamy mojego absolutnie ukochanego nagrania z tej płyty. That gives us Aby serce mogło w ten sposób zatriumfować, Björk zaprosiła do współpracy m.in. Razela, beatboxera, rapera, producenta i Dokakę, także beatboxera japońskiego, bo Medulla, przypomnę szybko, to była płyta, w której wszystko działo się dzięki umiejętnościom paszczy różnych osób, także samej Björk. No dobrze, otwórzmy temat najnowszej płyty Björk i współpracowników. Prawie każdy utwór na tej płycie, jeżeli chodzi o produkcję, podpisany jest przez Björk i przez Arkę. Sprawdźmy, jak Arka brzmi na swojej debiutanckiej płycie, która ukazała się w roku 2014. Ostrzegam, ponownie, to nie będzie łatwe. Nie jest ta muzyka lekka, bywa pięknie, pod warunkiem, że pozwolimy sobie na to, aby pokonać te pierwsze opory. Alejandro Gersi, ukrywający się pod pseudonimem Arca, który podpisał się w 7 z 9 utworów na najnowszej płycie Björk. To teraz popis, ich wspólna praca, utwór zatytułowany Black Lake. Did I love you? Zaprasza AS.